by w każdej sytuacji móc wystawiać faktury. Dowiedz się, w jaki sposób możesz nadawać uprawnienia w systemie dla innych osób. Wystawiasz lub odbierasz faktury? Sprawdź, czy Twój system księgowy jest gotowy na KSeF. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w Twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To konieczność, tak o planowanych dalszych inwestycjach w obronność mówi szef MON. W Niemczech spór o powołania do armii, wojskowi na to patrzą i nie wierzą, że uda się pozyskać 80 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Lewandowskiego nie ma na zgrupowaniu piłkarskiej kadry, w sporcie powiemy o ważnej pozaboiskowej roli, jaką dla niego przewidziano. Dalsze inwestycje w obronność to konieczność. Mówił o tym podczas Cepstrzyku Niepodległościowego w Warszawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego. Jesteśmy dziećmi wolności i musimy mieć siłę, aby tę wolność obronić, podkreślał minister przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Bonaparte mówił, że kto nie chce karmić własnego wojska, wcześniej czy później będzie karmił obcy. My chcemy dać najlepsze możliwości naszemu wojsku. Dlatego transformacja, kolejne zakupy, implementacja, czyli wdrożenie do służby nowego sprzętu. Ale wciąż najważniejszy od pokoleń, i to będzie niezmiennie, daj Boże, jest człowiek. Jego zdolności, umiejętności, jego odwaga, jego miłość do ojczyzny. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Nie milknął echa sporu o nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy służb specjalnych. Prezydent Karol Nawrocki zablokował nominację 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Premier Donald Tusk uważa, że to dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem. Karol Nawrocki i jego otoczenie winą za całą sytuację obarczają szefa rządu. Premier Donald Tusk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że to Karol Nawrocki celowo i świadomie dewastuje przestrzeń do współpracy z rządem, ale jak dodał, to nie on na tym traci, tylko państwo. Jako przykład podał właśnie wręczane 11 listopada nominacje oficerskie. Działania prezydenta skrytykował na antenie Polskiego Radia Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent zachowuje się, powiem szczerze, tak delikatnie, bardzo dziwnie. Jego decyzje są naprawdę dla państwa polskiego niebezpieczne. Doradca prezydenta Błażej Poboży uważa z kolei, że to premier Donald Tusk działa nieodpowiedzialnie. To premier za zakładników bierze tych młodych kandydatów na oficerów. Prezydent w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych powiedział, że premier zabronił szefom służb specjalnych spotykania się z nim. Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że nie może być tak, że bez zgody przełożonych oficerowie będą ściągani na indywidualne rozmowy z prezydentem, któremu w żadnym stopniu nie podlegają. Sylwia Białek, Polskie Radio. Partie niemieckiej koalicji rządowej ogłosiły, że do końca tygodnia wypracują porozumienie dotyczące zasad służby wojskowej. Nad kontrowersyjną ustawą pracuje Bundestag. Zaproszeni do parlamentu eksperci skrytykowali jednak dotychczasowe prace. Chadecy i socjaldemokraci różnią się w podejściu do losowego wskazywania poborowych. Takiego zapisu chce kanclerska CDU. SPD woli losowanie zastąpić przewidywalnymi zasadami, a wojskowi w Bundestagu stwierdzili, że propozycja ustawy nie daje szans na zwiększenie liczebności Bundeswehry z obecnych 180 do potrzebnych 260 tysięcy czynnych żołnierzy. Duże pretensje zgłosili ci, których dyskusja dotyczy najbardziej. Potrzeba młodych ludzi, potrzeba ich do obrony kraju, trzeba ich zdobyć na dłużej do armii. To jest jasne dla wszystkich, a nie włącza się nas do dyskusji. To błąd. Das ist ein Fehler. Wskazywał przedstawiciel konferencji niemieckich uczniów. 18-letni Quentin Gertner podkreślił, że jego pokolenie jest gotowe do ponoszenia odpowiedzialności za kraj, dlatego chce brać udział w pracach nad ustawą. Adam Górczewski, Polskie Radio. To szansa na szybszy i mniej bolesny powrót do sprawności dla pacjentów po urazach. Szpital wojskowy w Wałczu planuje wprowadzić zabiegi wszczepiania nowoczesnych endoprotez stawu skokowego. Dzisiaj tamtejsi lekarze pod okiem specjalisty z Francji przeprowadzili 3 takie operacje. Jak mówi Piotr Kusz, kierownik oddziału ortopedii i chirurgii urazowej w Polsce, to wciąż rzadko stosowana metoda leczenia. co te protezy mają przynieść. Poprawiają mobilność ruchową stawu skokowego i znoszą dolegliwości bólowe, czyli poprawiają komfort życia pacjentów. W kraju niewiele ośrodków to zakłada. Rocznie gdzieś tak przyjmujemy, że około 100 protez jest zakładanych, natomiast myślę, że popyt jest na to znacznie większy. Zabiegi z wykorzystaniem nowoczesnej endoprotezy mają być dostępne w Wałczu od przyszłego roku. Klimat. W Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Jarosławiu jakość powietrza jest zła, w Augustowie, Pabianicach i Łasku dostateczna. W pozostałej części Polski jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Bez Roberta Lewandowskiego polscy piłkarze w Warszawie rozpoczęli zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Kapitan reprezentacji Polski, jak się okazało, poleciał do USA w związku z obchodami Święta Niepodległości. Lewandowski ma podświetlić na biało-czerwono nowojorski Empire State Building. Po tej krótkiej wizycie będzie już z drużyną narodową przygotowywał się do piątkowego meczu z Holandią na Stadionie Narodowym. Na pewno zabraknie kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Zastąpi go Mateusz Kochalski, który już zameldował się w Warszawie. Po meczu z Holandią Polacy zagrają jeszcze z Maltą. Z przerwy reprezentacyjnej korzystają kluby piłkarskie Ekstraklasy. To dobry moment na to, żeby spróbować nieco innych treningów, tych alternatywnych. Dziś we Fly Sport Spot Katowice piłkarze Górnika Zabrze spróbowali swoich sił w tunelu aerodynamicznym. O swoich wrażeniach mówi Kamil Lukoszek. Mega fajne doświadczenie, właśnie się śmialiśmy, bo ogólnie w planach było, że każdy może lecieć dwa razy, ale tak nam się tutaj spodobało, że w sumie trzy razy lecieliśmy, także no naprawdę fajne doświadczenie. Trzeba było po prostu złapać taki luz, jakby się mega rozluźnić, no i słuchać tak jakby tej naszej instruktorki i wtedy fajnie wszystko wychodziło. W tabeli PKO Ekstraklasy Górnik zajmuje pierwsze miejsce. Twarde pierniki Toruń wysoko pokonały Stal Ostrów Wielkopolski aż 109-79. Był to ostatni mecz siódmej kolejki Orlen Basket Ligi. W zespole twardych pierników znakomicie znów zaprezentował się słoweński skrzydłowy Alias Kunc, który zdobył 26 punktów. W tabeli zespół z Ostrowa Wielkopolskiego zajmuje przedostatnie miejsce, a drużyna z Torunia 12. Jutro na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich przez 9 na przeważającym obszarze kraju do 11 na południu. Poza tym zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Ogłoszenie społeczne. W ciąży nie piję. Bo nie jestem sama. Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe. Bo wiem, czym jest FAS. Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Zbliża się 21.10, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór Państwu, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dzisiaj mija równo 50 lat od premiery płyty Patti Smith Horses, ponieważ główny utwór z tego albumu był już dzisiaj prezentowany parokrotnie. Mowa oczywiście o Glory, to my zaczynamy nieco inaczej. Utwór drugi. Said the quarrel sent you away. I was looking for you, and you were gone, gone. Called you on the phone, Johnny, no answer. She never returned. Oh, you know what I mean, man. I was looking for you. It was so dismal. Women all standing and shock on their faces. Sad description, but oh, I was looking for you. Women were singing. A girl was washed up on Redondo Beach, and everyone was so sad. I was looking for you. Redondo Beach, utwór, do którego tekst powstał kilka lat wcześniej. Jako wiersz oczywiście, bo Patti Smith przede wszystkim, a zwłaszcza na początku, była poetką. Horses to jej debiutancki album, który ukazał się równo 50 lat temu, w roku 1975. To płyta, która zrewolucjonizowała muzykę rockową, łącząc właśnie poezję z punkową, czy też właściwie rock'n'rollową energią, stając się iskrą, która później doprowadziła do powstania punk rocka. Skoro o punk rocku mowa, to teraz posłuchajmy fragmentu płyty Horses, jednego z tych najbardziej, powiedzmy, że z największym zadziorem punk rockowym, Free Money. before I could sleep. Find a ticket, win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet thin and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby. Cool, cold, you feel the snow and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming, we're dreaming, dreaming for free, free money, free money, free money, free money, free money. Free money. Kawałek świetnego rocka garażowego, a trochę też potroszę punk rocka z płyty Horses. Free money, Patti Smith. Połączenie szorstkości rock'n'rolla, czy właśnie rocka garażowego z poetyckimi, inteligentnymi, często autobiograficznymi tekstami. No i co ważne, jeśli chodzi o teksty Patti Smith, to emocjonalnie głębokie, autentyczne i szczere. No trudno sobie wyobrazić bardziej autentyczną i szczerą artystkę niż właśnie Patti Smith. No i dzięki temu pionierskiemu albumowi, mówię cały czas o Horses, wielu młodych ludzi chwyciło za gitary, zaczęło śpiewać, zaczęło pisać wiersze. Trochę tak jak w przypadku debiutanckiego albumu grupy The Velvet Underground. Nie bez przyczyny, więc na producenta płyty Horses Patti wybrała Johna Cale'a, czyli basistę grającego też na altówce, czasem śpiewającego w grupie The Velvet Underground. Ponieważ Patti Smith była przede wszystkim poetką, o czym już wspominałem, teksty podawała, zresztą do dzisiaj to robi, w bardzo różny sposób. Od śpiewu poprzez melodeklamację, kończąc na wręcz monologach, od szeptu do wrzasku. No i warto jeszcze jedną rzecz tutaj uwypuklić. Patty była pierwszą silną kobietą w muzyce rockowej. To ona wytyczyła szlak dla takich przyszłych artystek jak chociażby Susie z grupy Susie and the Banshees, PJ Harvey czy Bjork. A skoro mowa o inspiracjach, to nie byłoby pewnie punk rocka, gdyby nie Patti Smith, albo brzmiałby nieco inaczej. Trochę inaczej by brzmiała Nowa Fala, post-punk, czy cały rock alternatywny. Wracamy do muzyki. Teraz długa kompozycja, w której wykorzystywano fragmenty różnych innych utworów, chociaż niewielu. Taki trochę ukłon w kierunku Jima Morrisona. Państwo się zorientują, dlaczego tytuł Land. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His golden herbs merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's being surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions. White, shining, silver studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Silken hair and found a stare. And I don't waste time, I just walk right up. And saw that up there, it is a sea up there. There's a sea up there. There's a sea, sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but the sea. There's no keeper of the key. There's a wall of possibilities. Possibilities, one who seizes possibilities. There are several walls possibilities. Of possibilities up there. First possibility is the sea around me. I'm standing there with my legs spread like a sailboat. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny and handed him a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spewing, and let it dip in the veins, dip in to the sea of possibilities. Dip in, it started hardening in my hand, to the sea, and I felt the arrows of possibilities. I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac, no more, but no more, no more. I gotta move from my mind to the air. Go, go, go, gotta go and do the what to see. Yeah, do the what to see. Disintegrated, nothing happened at all. Go inside the black tube. Said when he looked out into around to a simple song. Patti Smith, Land z płyty Horses. Dzisiaj, od dzisiaj ta płyta ma już 50 lat. Patti Smith Group, oczywiście Patti Smith jako wokalistka, główny jej współpracownik, gitarzysta, też współkompozytor niektórych utworów, Lenny Kaye, a poza tym J.D. Dirty, perkusja, Ivan Kral, bas i gitara i Richard Saul, fortepian. To tyle, jeśli chodzi o Patti Smith w dzisiejszej audycji. Teraz utwór z płyty, która od niedawna ma 20 lat. Piosenka, która rozpoczyna płytę Kate Bush. Could you climb right over the top? Why does a multimillionaire fill up his home with priceless junk? When you're dancing on your grave. King of the Mountain, fragment 8 albumu w dyskografii Kate Bush, Aerial. Płyta, która ukazała się 20 lat temu, po 12 latach przerwy w działalności fonograficznej. Nie nagrywała przez jakiś czas Kate Bush, też nie występowała. Wróciła w dobrym stylu, dlatego że to naprawdę ciekawy album. W Wielkiej Brytanii dotarł do 3 miejsca listy bestsellerów płyt długogrających. Drugą część audycji GH+ spędzimy przy nagraniach z płyt tegorocznych, a wręcz step przy nagraniach z płyt z ostatnich kilku miesięcy. Na początek artystka nowozelandzka, która już w wieku nastoletnim została nazwana najlepszym głosem Christchurch. Christchurch to jedno z największych, najbardziej zaludnionych miast w Nowej Zelandii. Powyżej 500 000 mieszkańców. No i właśnie Rap Fountain, bo o tej artystce mowa, już jako bardzo młoda osoba była doceniona. Później, co prawda, przyszły problemy z alkoholem, z lekami na uspokojenie, jeden odwyk, drugi, ale wróciła do muzyki i od ładnych kilku lat radzi sobie całkiem nieźle, a w tym roku ukazał się już jej 6 album i za chwilę posłuchamy piosenki, która w Nowej Zelandii nominowana jest do miana singla roku. Won't hide when I'm in plain sight. Calm Down, piosenka, która otwiera najnowszy, szósty już album Rap Fountain. How Love Bends to tytuł płyty, a piosenka zatytułowana jest Calm Down. Jak już wspomniałem, rap wróciła do muzyki, spora w tym zasługa jej brata Joela, który jest perkusistą głównie jazzowym i on też jej pomógł wydobyć się i z nałogu i także pomagał jej w początkowych latach w nagraniach. Wracamy do płyty How Love Bends. Jak państwo się zorientowali, to jest tu trochę folku, trochę rocku, trochę popu. Troszeczkę też tam pobrzmiewa taki grzeczniejszy trip-hop w tle. Słucha się tego bardzo przyjemnie, a Rap Fountain bez wątpienia potrafi śpiewać. We do this forever. face enough to spot right. I'd hope given time first pass for dust. Isn't it the way I want it to be? Part of Us, przepraszam, A Forever i Everyday Fitness. To tytuły dwóch utworów z płyty Red Fountain, How Love Bends. Na zakończenie audycji GH+, duet, który już nas cieszył w tym roku swoimi nagraniami, Brian Eno i Beatty Wolf. Beatty Wolf, angielska kompozytorka, multiinstrumentalistka, wokalistka, artystka koncepcyjna, performerka, działaczka ekologiczna, dziennikarka. No można by wymieniać, naprawdę bardzo ciekawa postać, ma też na koncie sporo nagród muzycznych i nie tylko. No a Brian Eno, no to człowiek historia, uczestniczył w nagraniu ponad 70 albumów, z czego większość podpisał własnym nazwiskiem. I w tym roku mieliśmy już dwa albumy tego duetu i dopiero co ukazał się trzeci, Liminal. Za chwilę muzyka właśnie z tego wydawnictwa. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, oraz Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Better. the gods howling like knives. No living thing will make it. Have you ever